Kiitoksia oikein paljon. Äärimmäisen miellyttävää nähdä, kun harjoitatte tuota ensinnäkin trapeziuslihasta sekä tuota hartialihaksia etupuolelta ja keskeltä ja takapuoleltakin, kun taputatte tuolla tavalla kädet ilmassa. Se on aivan loistavaa treeniä. Tehkää sitä enemmän tänä iltana, niin huomenna on sitten lihakset kipeät. Loistavaa.